पहला सवाल ये है कि औरतों को बाहर निकलते वक्त कितने जिस्म को ढांपना चाहिए? अल्मरअतु औरा, औरत नाम ही पर्दे का है। अल्मरअतु औरा, औरत पर्दा है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फइदा खरजतिल मरअतु मिन बैतिहा इस्तशरफहा शैतान واقرب ما تكون المراه من رحمه ربها اذا كانت في قعر بيتها। औरत पर्दे का नाम है, जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसको वरगलाने के लिए पीछे चलता है, और सबसे करीब अल्लाह की उस वक्त होती है जब औरत अपने घर में होती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब घर से निकले तो फिर तो शैतान उसके पीछे, और जब मर्दों के साथ जाके बैठ जाए शैतान सो जाता होगा। क्या ख्याल है? मुसलमान औरत का नाम है पर्दा, और उसकी इज्जत और अजमत इसी में है, मुकाम इसी में है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए।